देखो सिद्धांत तो है, एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। परमात्मा की प्रकृति भी परार अपरा दो प्रकृति बताई, परा प्रकृति जीव बताया, अपरा प्रकृति जड़ बताया, भूमि नाभ वायु कर्म मना। तो अपरा परा और अपरा दो प्रकृति, और परा बताए जीव रूप मत परतरम नानर किंच दस्त धनंजय, वैसे पर कोई वस्तु है ही नहीं, मानो मैं ही मैं हूं। एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही। इस वास्ते राग द्वेष बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जैसे अपने साथ में राग और द्वेष नहीं होते, अच्छा और गंदा दो नहीं होते, अपने शरीर है वो चाहे हमारा ये उत्तमांग हो इसे अधमांग हो, परंतु भैर नहीं होता, द्वेष नहीं होता, राग नहीं होता। हमारा उत्तम अंग होता अधमांग हो, हमारा ही अंग होता, सब ही हमारा ही होता है। तो अपराध भी परमात्मा की, पराध भी परमात्मा की, परमात्मा तो परमात्मा है, एक परमात्मा ही परमात्मा है, ये सिद्धांत है। जब तक राग और द्वेष होते हैं दूसरे मानते हैं, तब तक ठीक सिद्धांत को समझा नहीं है, ठीक सिद्धांत समझ नहीं बाद राग द्वेष और शोक ये नहीं होते, ये बिल्कुल मिट जाते हैं, क्योंकि एक है ही परमात्मा, एक अपरा प्रकृति परमात्मा की, परा प्रकृति परमात्मा की प्रकृति है, वो स्वभाव है, स्वभाव आदमी से अलग नहीं होता, स्वभाव होता है वो आदमी स्वरूप ही होता है, होता हुआ भी वो अलग होता है, किस बात में अलग है वो घटता बढ़ता रहता है, स्वयं ना घटता है ना बढ़ता है, स्वयं तो है जो वो रहता है। जीव के भी 16 लाख जोड़ी में जाता है, जन्मता है, मरता है, परंतु वो है जो ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जोड़ियों में जाता है और जोड़ियों में जन्म लेता है, मर जाता है, सब कुछ होता है। तो वो जितना विकार होता है सब उस शरीर में होता है, अपरा प्रकृति में होता है, परा प्रकृति में परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता, और परिवर्तन होता है वो अपरा प्रकृति होता है, उसको पावीरा पंचरथी शरीरा, वो पंचरथित है और मन बुद्धि अहंकार है, ये अपरा प्रकृति में परिवर्तन होता है। पर अपरा प्रकृति परिवर्तन ही होता है, तभी वो परिवर्तन बिना रहती ही नहीं प्रकृति। महाप्रलय में अक्रिय अवस्था कहते हैं, उसमें भी क्रिया होती रहती है, प्रकृति है हरदम प्रकृति क्रियाशील है, और पुरुष है वो अक्रिय है। जीव जो जन्म मरता है तो जन्म मरने क्रिया होती है, उस जीव के गुण के संग से गुण है प्रकृति के, प्रकृति सत्तम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, तो गुणों के कारण से उनमें संग होता है, उस जीव में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन गुणों में होता है, कारण गुण संगो से सरस्वती योनि जन्म सु उस योनि नीच योनि में जन्म होता है गुणों के संग से ऊर्ध्वंग संधिता मध्य चेष्टा अधि तामसा सात्विक राजस तामस गुणों के कारण से ऊर्ध्व मध्य अलग खुद में फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से जीव में फर्क नहीं पड़ता इसमें तो अपरा प्रकृति परा जो परा क्यों कहा परा श्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रकृति है वो है परमात्मा की परंतु वो प्रकृति परमात्मा की न बदलने वाली है। अपरा प्रकृति बदलने वाली है। अपरा प्रकृति में परिवर्तन होता है उसमें परिवर्तन होता ही रहता है नित्य निरंतर परिवर्तन होता है। महाप्रलय में भी महासर्ग में भी और परमापरा परा प्रकृति में नहीं होता अपना में नहीं होता और परा प्रकृति का संग ही जन्म मरण का कारण है। अपरा प्रकृति का संग परा प्रकृति वो अपरा का संग करने से जन्म मरण होता है। अपरा का संग होने से बद्ध होता है। अपरा का संग मिल जाए तो मुक्ति हो जाएगी। अपरा का दर्शन न करे तो मुक्ति हो जाती। भूमि आदत है पांच तत्व है मन बुद्धि अहंकार तीन आठ है ये अपरा प्रकृति है। इनके संग से ही जन्म मरण होता है। यह इनका संग छोड़ दे असंग हो जाए तो जन्म मरण नहीं होती। इस वास्ते उपनिषदों में असंगो ही एव अयम पुरुष अयम पुरुष असंग एव ये पुरुष सदा ही असंग ही है। संग है नहीं असंग है ये असंग ही रहता है। गुणों का संग करने पर भी गुणों का संग करता है परंतु स्वयं असंग रहता है। वो असंगता का अनुभव करना है इस तरह मुक्ति है तो संसार से मुक्ति हो जाएगी और भगवान के साथ प्रेम और से भक्ति हो जाएगी। असंगता का अनुभव करने पर मुक्ति हो जाएगी और भगवान के साथ प्रेम करने से मुक्ति हो जाएगी। असंगता से असंग से बंधन है तो इससे असंग होकर के मुक्त हो जाना और भगवान का प्रेमी होकर भक्त हो जाना आखिरी चीज भक्ति है। आखिरी तत्व वास्तव भगवान है। तो शास्त्र में जितना बदल है मन विभूषण है। अद्वैत सिद्धांत में है अद्वैत सिद्धांत में वर्णन आता है कि वो केवल चेतन ब्रह्म है। वहां ब्रह्म यदि वेदांति में वेदांति ब्रह्म मानते हैं वो निर्गुण मुख्य मानते हैं पर निर्गुण मुख्य मानने से ठीक तरह प्रक्रिया संतोष में नहीं बैठती है। सगुण को मुख्य मान रहे ठीक बैठती प्रक्रिया ये दार्शनिक भेद है। तो भेद में अपना नहीं पढ़ना है। जो मुक्ति चाहे वो अपने तीनों गुणों से अपने को अतीत कर दे। इस वास्ते मुक्त को गुणातीत का गुणों से अतीत होता है गुण मुक्त होता है गुणातीत गुण से अतीत गुणों को अतिक्रमण कर गया फिर गया गुणों का संग छूट गया उसको स्वतंत्र का यही तेज सर्गो यशां साम्य स्थित माना जिनका मन संगत साम्यवस्था में सिद्ध हो गया उन लोगों ने यही सर्ग जीता। यहाँ जीवित अवस्था में संसार जीत गए क्योंकि निर्दोष है सम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष और समय वो ब्रह्म है। दस बार ब्रह्म तेजता में ब्रह्म स्थित हो गए गुणों से अतीत होने पर ब्रह्म स्थिति हो जाती है क्यों गुणातीत स्वयं है एक गुणों से रहित होते स्थित हो जाता है जब मुक्त हो जाता है तो अपने को गुणातीत होना है गुणों से अतिक्रमण करके गुणों के ऊपर उठ जाए तो यही वो तेज देता स्वर्ग यही वह जीवित अवस्था में ही संसार जीत गए। यही तेज सर्गो ये शाम शाम ये स्थित माना जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, तो साम्यावस्था है ये सबसे ऊपर है। गीता में भूत पुरुष के जितने पुरुष बताए हैं लक्षण, उस सब में समता बताई खास। समता आ गई तो वो मुक्त पुरुष है, और आ गए समता नहीं आई तो मुक्त ही बताते, तो मुक्त नहीं कहते, समता आनी चाहिए। इस वास्ते गीता कहती है यही तेजता सर्गो ये शांत साम्य से तंग माना, साम्यावस्था मन स्थित हो गया। तो मन साम्यावस्था में स्थित हो तो बुद्धि उसी हुई, मन का अंतकरण का तात्पर्य है। मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, ये चार अंतकरण सृष्टि है, ये वृत्तियां लगा है, अंतरण एक है। तो जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हुआ उन पुरुषों ने संसार को जीत लिया। तो राग द्वेष हरेकर शोक ये नहीं होना चाहिए, इनमें बुद्धि भरो बोल रहे ठीक क्षमता व्यस्त है, तो यही तेरी दशा का। वो जन मन को जीत गए, सर को संसार को जीत गए, ऊंचे उठ गए, तस्वाद में तेजता। तो परमात्मा में स्थित लक्षण क्या है, ये शाम मन साम्य स्थितम, जिसका मन साम्यवस्था में स्थित हो गया। मन साम्यवस्था में स्थित नहीं है तब तक वो समता में स्वयं स्थित नहीं है। स्वयं स्वस्थ होने की परीक्षा बताइए, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में सत्संग हो रहा था तो बड़ नीचे सत्संग होता था, बड़ के पूर्व में भी पहाड़ है और पश्चिम में भी पहाड़ है, दोनों तरफ पहाड़ है। तो सुबह सूर्योदय हो गया, इसकी पहचान कैसे हो कि सामने जो पहाड़ है पश्चिम में सूर्यास्त होता उधर तक, उसके ऊपर घाम धूप आ जाता है तो इसे सूर्योदय हो गया। क्योंकि वो पूर्व में सूर्योदय होगा तो वहां तो काम आएगा नहीं, पूर्व में पहाड़ है पश्चिम में पहाड़ है, पश्चिम पहाड़ के ऊपर घाम आ गया तो पहाड़ के ऊपर घाम आने से सूर्योदय हो गया, पूर्व में सूर्योदय हो गया ये पता लग जाता है। इसी तरह से ही मन के ऊपर साम्यावस्था हो गई तो उसने संसार जीत लिया। मन में साम्यावस्था नहीं हुई है तो संसार जीता नहीं है। मन में विषमता है, राग द्वेष है, हर्ष हो गए तो संसार नहीं जीता है, ये बात है। गीता का सिद्धांत यही उत्तेजित सर्वोच्च ये शांग साम्य स्थितम माना, ये शांग मन साम्य स्थितम तई एव सर्गाजित, इन अवस्था में ही जीवित अवस्था में संसार जीत गए, जीवन मुक्त हो गए। तो उस मन में अंतकरण में साम्यवस्था होनी चाहिए, मन में कुछ फर्क नहीं पड़े, राग हो गया द्वेष हो गया तो उनके राग और द्वेष नहीं होते, हर्ष शोक नहीं होते, ये अंतिम अवस्था है। और साम्यवस्था ही अंतिम अवस्था है, एक साम्यवस्था होगी तो गीता गुणातीत बता देगी, साम्यवस्था नहीं हुई है तो कितने चाहे विवेचन करे, कितनी पुस्तक लिख दे, कितना शुद्ध विवेचन कर दे, परंतु वो मुक्त नहीं हुआ। यही तेज सर को ये मना साम्यवस्था मन से यार, तो साम्यवस्था मन कब स्थित हो रहा है, जब पदार्थों की सत्ता स्वतंत्र नहीं रही, एक परमात्मा ही रहे, परमात्मा की प्रकृति है परा परा, और परमात्मा की साम्यवस्था में हुई तब संसार जीत गए। अगर परापरा प्रकृति नहीं हुई, दोनों गुणों में समता नहीं आई है तो जीत नहीं हुई। राग द्वेष हर्ष होते हैं, तो गीता के सिद्धांत के अनुसार हे तेजित सर्गो ये साम्य मना, तो मन में हर्ष शोक नहीं हो, तो मन में हर्ष शोक नहीं हो तो स्वयं संसार उपजीति है। जैसे ऋषिकेश में पश्चिम पहाड़ के ऊपर अगर घाम आ गया तो सूर्य हो गया, ऐसी क्षमता मन पर आ गई तो उनकी स्थिति क्षमता में हो गई। क्यों मन में क्षमता हो गई? मन में विषमता होती है, ध्यान नहीं आ पा, बड़ी मार्मिक है। मन में विषमता होती है तो स्वयं मुक्त नहीं हुआ है। स्वयं मुक्त हो जाए तो मन में साम्यवस्था आ जाएगी, साम्यवस्था मन में आ जाएगी, अंतःकरण में साम्यवस्था हो जाएगी। साम्यवस्था मन नहीं हुई है तो मुक्त नहीं हुआ है। ये खास परीक्षा है गीता के अनुसार। तो ये साम्य मंगाना साम्यवस्था, कुछ भी अवस्था हो जाए, कैसे बिगड़े, पर क्षमता आनी चाहिए उसमें। ये गीता का सिद्धांत है। तो आप भी अपने में क्षमता लाओ, जितनी जितनी क्षमता आई है उतनी स्थिति आपकी ऊंची हो गई। अभी साधन करते हैं, साधन करते हैं, राग द्वेष जो कम हुए उतने उतनी होती आपने स्थिति हुई है, उतना साधन बढ़ा है, साधन की पहचान है, वे राग द्वेष कम हो गए, होते होते सर्वथा मिट गए, सर्वथा मुक्त हो गए, सर्वथा मुक्त हो गए। ये साम्य स्थिति माना, जिसका मन साम्यवस्था में स्थित हो गया, राग द्वेष हर्ष वो नहीं होंगे। तो बद्ध की पहचान क्या है? हृदय में राग द्वेष होता है तो गुणों के साथ है वो, गुणातीत हो गया। लक्षण क्या? गुणों से ऊंचे उठ गए, गुण तीन सत्व और तम तीन गुण है, तीनों से ऊंचे उठ गए। तो ऊंचे उठ गए पहचान क्या है? कि पहचान है अंतःकरण में साम्यवस्था हो जाए तो शरणागति होकर हो जाए, चाहे वेदांत से हो जाए, शरणागत हो जाए, चाहे वेदांत से हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, ऐसा है भगवान की भक्ति हो जाए। तीन साल युगाश्रयों में अप्रोक्ता निरांश लोग कल्याण करने के तीन स्थान बताए, ये कर्म योग, ये भक्ति योग, ये ज्ञान योग। तो ज्ञान योग तो क्षमता हो जाएगी और भक्ति योग तो क्षमता हो जाएगी और कर्म योग तो क्षमता हो जाएगी। जिसमें खास करके क्षमता का वर्णन दो व्यवस्था में क्या है, ज्ञान योग और कर्म योग दो में क्षमता अवश्य आनी चाहिए। भक्ति में कम थे भी काम सर जाएगा, पर ज्ञान योग कर्म योग में क्षमता आनी चाहिए। क्षमता नहीं आए तो कम नहीं चलेगा। भक्ति योग अयोग का लोग लोक निर्दिष्टा निष्ठा दो निष्ठा लोक में है, कर्म योग ज्ञान योग या भक्ति योग अलोक है। द्वाविमोक्ष लोक है, क्षण साक्षर क्षण को लेकर के कर्म योग है, अक्षर को लेकर ज्ञान योग है। तो द्वाविमोक्ष लोक है, लोक में दो पुरुष है, दो अवस्थाएं, ज्ञान योग संख्या नाम और कर्म योग योग नाम, कर्म योग ज्ञान योग में क्षमता आनी चाहिए। भक्ति में क्षमता आनी चाहिए, भक्ता है भक्ति है क्षमता से विलक्षण चीज है। भगवान में प्रेम, भगवान में प्रेम होता है वो भक्ति होती है। तो ज्ञान योग से मुक्त हो जाएगा, कर्म योग से मुक्त हो जाएगा, उनमें प्रेम हो जाए नियम नहीं है, भक्ति में प्रेम हो जाएगा, भगवान मीठे लग रही है। और वो ऐसी एक आरंभ से हो जाता है, आरंभ से ही भक्ति से चला, तो भक्ति से चलता है आरंभ में भक्ति पहले से और फिर भक्ति। इस बात से साधन भी भक्ति है और शादी भी भक्ति है। ज्ञान योग कर्म योग में पहले साधन है पीछे भक्ति है, ज्ञान के ग्रंथों में पहले कर्म योग है फिर भक्ति योग है फिर ज्ञान योग है। ज्ञान की जितने प्रकरण है, जैसे शंकराचार्य महाराज का सिद्धांत है, उनमें पहले कर्मयोग पहले है मल दोष दूरने के लिए, विक्षेप दोष के लिए भक्ति है, और रावण दोष दूरने के लिए ज्ञान है, उसके अंत में ज्ञान है। ये शंकराचार्य सिद्धांत है, पर गीता के सिद्धांत में ये साम्यावस्था पहले होनी चाहिए। सब साम्यावस्था होने से ही पूर्ण करती गीता, नहीं तो गीता नहीं करती। वह में भी साम्यावस्था होगी ज्ञान में भी, पर उनमें कुछ ग्रंथों में राग द्वेष रहते हैं, ऐसा लगता है। ज्ञान के संप्रदाय में कुछ ग्रंथों में ऐसी बात आती है कि राग द्वेष मिटते नहीं है जब तक जीव तब राग द्वेष रहेंगे, पर गीता से बिल्कुल नहीं मानते। गीता कहती है यह तेज सर्व ये शाम सामे कर्म निर्दोष ब्रह्म तस्मादेता राग द्वेष तब तो मुख नहीं है। वेदांत के ग्रंथ है, वेदांत के जैसे उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, इनमें यही बात है। गीता की तरह ही है, ये प्रस्थान त्रय है, प्रस्थान त्रय, एक गीता है, एक एक उपनिषद है और वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन के सूत्र है और उपनिषदों के मंत्र है, गीता के गीता के श्लोक है, गीता के श्लोक, वेदों के मंत्र और सूत्र। सूत्रों का जो सिद्धांत है वो है उपनिषद, ये ब्रह्म सूत्र। उन उपनिषदों पर सब है, अद्वैत रीति का भी है, द्वैत भी है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है। ये जितने संप्रदाय हुए शास्त्र में, जनता भारत की जनता समझदार जब तक तीनों पर टीका नहीं हो तब तक उस सिद्धांत को नहीं मानते। इस वास्ते तीनों सिद्धांतों पर टीका करते, वेदों पर, वेदों पर, उपनिषदों पर। वेदों में उपनिषद दिया दस उपनिषद, ग्यारह मानते कोई दस मानते, दस उपनिषदों पर खास टीका हो जाए और गीता पर टीका हो जाए और ब्रह्म इन पर टीका करके बता दे तो जितने आचार्य होते हैं रामानुज संप्रदाय है और शंकराचार्य संप्रदाय है और विष्णु स्वामी है और वल्लभाचार्य है, चार संप्रदाय, पांच एक चैतन्य महाप्रभु के है, असिंध भेदावेद, अद्वैत द्वैत, विशिष्टाद्वैत और शुद्धाद्वैत और द्वितातीत, अचिंत भेदा भेद एक संप्रदाय है। इन संप्रदाय के अनुसार हो जाए तो इन पांचों पर ही सबका ही लिखा हुआ है, अभी खूब याद नहीं है। गीता उपनिषद और ब्रह्म सूत्र ये प्रस्थान त्रय है, प्रस्थान त्रय, इन पर टीका हो जाए तो टीका गीता भी स्वतंत्र प्रस्थान है, ब्रह्म सूत्र भी स्वतंत्र प्रस्थान है और उपनिषद भी स्वतंत्र प्रस्थान है, ये एक एक अधीन नहीं। इन पर टीका हो जाए तो पूर्ण है। तो जो आचार्य हो गए इन पर टीका लिखी है, अपना सिद्धांत बताया है, ये बताइए। अद्वैत द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत भेदाद्वैत, नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की है। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 27 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।